भगवान भोग लगाएंगे, वही भोग लगाएंगे भाई जो आपने को मिलेगा वही तो भोग लगाएंगे ना। तो भगवान को खाना पड़ेगा कि नहीं? तो भगवान कहते हैं प्रेम रहेगा तो हमें खाएगा। अतः बबूल का पत्ता खा करके जो है वहां कई बात आ रहा है बताना बबूल का पत्ता। तो सन्यासी का सन्यासी को तो पत्र तोड़ना भी निषेध है। हाँ सन्यासी को तो खाना भी फूल खाकर के दत्त कुमारी का फूल खाकर के बहुत से फूल ऐसे हैं तुलसी का इसका भी खाकर फूल भी जो है वो खाएगा जो अनायास प्राप्त हो गया तो वही भगवान को अर्पित करेगा। तुमने वैसे कोई बात नहीं वही अर्पित कर दो, अरे कुछ नहीं है तो वहां पर एक बनाते हैं जो है ये होते नहीं जो भील भील पूरा पानी को रहता है नहीं तेल से बनाते और इतना बड़ा आटा पानी चढ़ा देंगे इतना चावल छोड़ देंगे और ये थोड़ा पक्का रहेगा पका हुआ पानी और थोड़ा गढ़ा हो जाएगा पेट बहुत जो तेल पेट भी तो पेट ही मिल गया तो जो है वह जल है ना गर्म जल है लेकिन शर्त ये रख दिया कि पत्र पुष्पम और फल मिल गया तो कोई बात ही नहीं। फल भी कभी बेल का मिल जाता है कभी बैर का मिल जाता है जैसे जंगल में है इस प्रकार का फल मिल जाता है कभी हरण का ही फल मिल जाता है उसी का भोग लगा इधर के जंगल में हरण का फल मिलता है कभी औरे का ही फल मिल जाता है तो इस प्रकार जो है फलन तो यम लेकिन योग में भक्त्यम रहते तो करिए भक्त्यम रहते तदा हम अच्युत रहता यदि भक्त्यम रहते भी भगवान ने कह दिया और अच्युत रहते भी किया दोनों क्यों कह दिया इसलिए कह दिया कि मान लीजिए कि अभक्त कोई ब्राह्मण भी हो बड़ी शुद्धि इत्यादि करने वाला भी और वह जो है वह भक्ति से नहीं चढ़ाया अभक्त भक्ति से वो वस्तु में भक्ति नहीं हो तो इसीलिए दो बार कह दिया भक्तिया प्रसम भी कह दिया और भक्तिया प्रेक्षति शास्त्र के अनुसार जो है वह भोग तो लगा दिया पर पैसा किया भक्ति से हाँ भोग तो कर भक्तिया प्रीतिया समर्पित ना यदि प्रीति से समर्पित नहीं किया तो उसका मैं भोग नहीं लगा भक्ति प्रहतम तो शुद्ध बुद्धि वाला तो दो ही चीज इसमें है कि शुद्ध बुद्धि वाला कि उसके अंदर भगवान की भक्ति दो चीज और जिस समय वो अर्पित करता हो उस समय भाव विभोर होकर है ये तीन चीज जो है आप बैठा है शुद्ध बुद्धि हो मैंने कामना रही तो शुद्ध बुद्धि हो और भगवान के प्रति भक्ति हो ये सामान्य हो और जिस समय अर्पित कर रहा हो तो उसके साथ एक भाव मिश्रित हो भाव से जो है वह सराबोर होनी चाहिए तो भगवान कहते हैं क्या ददा मत ना, उसको मैं ऐसा नहीं कि खाली हरित देवता लोग तो जो है देखते ही तृप्त दृष्टि से ही तृप्त होने वाले हैं, पर भगवान कहते ऐसा नहीं, मैं उसको हाँ उसको परम प्रसाद मान करके भोग लगा लेता हूँ खाली। प्रेम की जो है वह महिमा बताते, एक भक्त के किसी ने पूछा कि ये भगवान तो बहुत चंचल है, इधर ध्यान हम करने लगते हैं उधर निकल जाते हैं, उधर ध्यान करने लगते हैं उधर निकल जाते हैं, उनका पैर पकड़ भी नहीं है, तो पकड़ में आता तो बांध ले व्यक्ति को, पर पकड़ में आता नहीं हो। आज की भाई हमने तो बहुत अनुसंधान किया और ये अनुसंधान करके निर्धारित कर, ये एक ऐसी जगह है कि जहां भगवान के पैर पड़ जाए, भगवान भी निकालना चाहे तो वो निकलते हैं, अचल हो जाते हैं। भगवान के चरण तो बड़े चंचल हैं, तो चंचल हैं तो कहीं ठहरते नहीं, कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए बड़े बड़े योगी भी पकड़ नहीं पाते। परंतु एक जगह मैंने देखा कि वहां पर जो है भगवान के चरण टिक जाते हैं, कहा देगा तो प्रेम चरण प्रेमाचरण, प्रेम जहां रहता है वहां पर भगवान के चरण अचल। आप कैसे देखा, कैसे पता लगा, हमने देखा गोपाल आजिद कष्ट में बिहरते विप्रा परि लज्जते दूषे गोधन प्रतिशते मौनम बिहरते निदान दाक्ष्यम को कुल पुरुषेश पुरुषे स्वाम्यम नान सात्मना मन्ये कृष्ण तवांगिकं कलियुगम प्रेमाचलम जन्मलम। भाई कृष्ण ऐसा मानते हैं कि आपकी जो है जो चरण है ना सवांत्र पंकज युग, आपके जो है जो चरण कमल युग है वो प्रेमणी अचलम प्रेमाचल, वो प्रेम में अचल हो जाए क्योंकि अत्यंत निर्मल है वो, उसमें जरा भी वो निर्मल है चरण, इसलिए प्रेम से बाहर निकल नहीं। आप कैसे तुमको पता लगा, आप गोपाल आजिर कर्तव्य विहर से विप्रा ध्वरी सत्य से आपके चरण कैसे हैं, बोलो आप कि बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जाने में आपको लज्जा आती है, जबकि आप यज्ञ के भी यज्ञ के क्या है फिर भी आपके चरणों को यज्ञ में जाने में लज्जा आती है, और बाल बालों के कीचड़ बड़े भरे अग्नि में दौड़ते रहते हैं आपकी तरफ, तो मैं क्या कहूँ गोपाल आजिर कर्दमी विहर से अभिप्रात भरे कर्दमे न होंगे ना, कर्दम माने की आजिर माने आम, गोपाल आजिर कर्दमी विहर से अभिप्रा धरे लज्ज से, का इतने मात्र से तुमने निर्णय कर लिया, का इतने मात्र से निर्णय नहीं किया, जंगल में तुम गाय चराने जाते और गाय तुमको देखती रहती, जब कभी तुम दिखाई नहीं देते तो गाय को गाय हुंकार करती, कृष्ण को जब गाय देखती नहीं थी तो गाय हुंकार, गाय का हंकार सुन करके तुम वहीं से बोलते कि आया आपने, तो ब्रूषे गोधन हुंकृतई, गौओं के हुंकार से तो तुम बोल उठते और श्रुति सतय मौनम भी लक्ष्य विदान, बड़े बड़े विद्वान जो है लक्ष्यदार भाषा में जो है वह सैकड़ों स्तुतियां करते रहते हैं पर तुम्हारे मुख से वाणी नहीं निकलती। तुम ऐसा नहीं करते हो कि मैं जो है आया बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी स्तुति से, ऐसा तो तुम नहीं करते। विधक से सतह विधक से विदा ऋषे बोधन हंसते शुद्ध सतैर मौनम विधत् विदा विदान स्तुति सतैर मौनम विधत् बहुत धारण कर देते हो वहां तो बोलते भगवत में तो नहीं मौनम विधत् दास्यम गोकुल गोकुल पुरुषेषु पुरुषे व्रत की जो स्त्रियां जो है वह कहती हैं कि कृष्ण नृत्य करो तो तुमको जो है मक्खन देंगे, तो तुम नृत्य करने लगते हो, कभी ये काम कर दो हमारा ये गोबर उठा दो तो तुमको हम जो है बिक्री देंगे, तो तुम गोबर उठाने लगते हो तो वहां तो दास बन जाते हो। दास्यम गोकुल पुंशकरीषु पुरुष गोकुल में रहने वाली जो जो है वह मनमुखी स्त्रियां हैं उनके जो है वह तो तुम जो है सेवा कर और दास्यम गोकुल पुंशकरीषु पुरुष स्वाम्यम न दान सात्मना बड़े बड़े तपस्वी हैं वो स्वामी बनाना चाहते हैं कि भगवान हमको स्वीकार कर लीजिए, तो उनका स्वामी बनने को जो है वह तैयार नहीं होते। स्वाम्यम न दान सात्मना जो तपस्वी हैं वो स्वामी बनाना चाहते हैं पर तुम स्वामी बनने को तैयार नहीं। मन में कृष्ण सर्वांगी पंकज युगम प्रेमा चलम निर्फलम, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हे कृष्ण हमारे जो चरण युगल है ना वो अति निर्मल है, इसलिए जरा भी कहीं दोष होता है तो उसको शिकार प्रेम नहीं अचल, जहाँ प्रेम है वहीं पर अचल। तो यहाँ पर भगवान ने पहले बता दिया कि भाई अश्नानी वैसे भी देवता तो खाता पीता नहीं, पर खाता पीता नहीं है फिर भी जो है मैं ग्रहण कर कौन सी चाहे कुछ भी हो पश्रम पुष्प फलत हो जाए जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, ऐसा जो भक्त भक्त्यमान प्रेम शक्ति भक्ति पूर्वक जो है वह देता है तो भाव से उपहित भाव से वो तत्प्रोत जो उसके द्वारा दिया गया जो है पत्र सुखम ईश्वर नहीं, तो भक्तियों के हितम सबके साथ लगे जाए भक्तियों के हितम पत्र अष्टा भक्तियों के हितम पुष्पम अष्टा भक्तियों के हितम फलम भक्ति भक्ति के हितम तो वयम कैसे जो भक्तिया मान रहे जो भक्ति के द्वारा जो है ऋषि ध्वनि निकाला दो बार जो है भक्ति शब्द के प्रयोग करने से कि अभक्त जो है बड़ा भारी तपस्वी हो ब्राह्मण हो बड़ा भारी पंडित हो यदि अभक्त है तो उसको मैं किसी भी निमित्त से स्वीकार आनंद फलत्व हो गया भगवत आराधन से सुकरत्व में प्रश्न पूर्वक प्रवृत्ति भगवत आराधना का जो सुकरपना है वही प्रश्न पूर्वक जो है विस्तार करके कथन किया यदि पुष्पादिकम भक्ति पूर्वकम मदर्थम अर्पितम पुष्पादिक जो भक्ति पूर्वक मेरे लिए अर्पित किया गया है तेन अयम शुद्ध चेता तपस्वी माम आराधयत उसके द्वारा शुद्ध चेता तपस्वी मेरी आराधना करता है इति अहम अवधारयामि हम अवधारिया के इतिहास, इसको मैं निर्धारित करूं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम उदकम, तोयम का अर्थ कर दिया उदक, यो मे मह्यम भक्त्या प्रेक्षति भक्ति पूर्वक तद हम पत्रादि, वो पत्रादि कैसा होना चाहिए, भक्तियों के हितम, भक्ति के द्वारा वो कहे भक्ति पूर्वक प्राप्त कर, भक्ति पूर्वक मुझे प्राप्त कराया गया है, ऐसा हो गया भक्ति पूर्वक अर्चनामी ग्रहणानी, वाटिका भगवान ने जो कह दिया उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, प्रयतात्मा शुद्ध बुद्धि, क्योंकि वो शुद्ध बुद्धि है इसलिए जो है उत्तर। और कई टीकाकार लोग यही मानते हैं भगवान कहते हैं मैं उसको खाता हाल, इसी आधार पर तमाम प्रकार की कल्पना का सभा तक लोग कर लेते हैं कि भगवान जो है छिलकर खा गए, दुदानी के द्वारा दिया गया छिलका ही था, बिल्ली के द्वारा दिया हुआ जूठा बेर खा गए, पर छिलके छिलका ही कहीं आता नहीं मुख्य ग्रंथ में कहीं, और जूठा बेर भी नहीं, वो देख करके मीठा मीठा बेर रखती थी, ये बात तो अच्छा है, पर जूठा बेर ऐसा कभी चक चक के रखते हैं, पर वो भाव का जो है वो ऐसा भाव के कारण, भाव के कारण बुजुर्ग के यहाँ जहाँ जाने की बात आती है वहां तो जो है वहां ऐसा कहीं है कि दूरदर्श में कहीं नहीं आता, इस खेल का भी गुजराने के तथा वाचक लोग तो बहुत ज्यादा कष्ट कर रहे थे, बिजरानी जो है अपड़ा भी नहीं पानी थी, और खिलका जो है तो भाव के उद्रेक के लिए करती है, पर भूल जो ग्रंथ है जहाँ पर कथा है वहाँ पर एक क्या वहाँ तो आता है कि जो है वह यही पर दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए भगवान, और बुजुर्ग की भक्ति देख करके उनके यहाँ गए, तो बुजुर्ग की कोशिश थी, बल्कि डोगरे की भी जो है बहुत दूसरे प्रकार का कथा की हुई, हो सकता कहीं हो, उन्होंने कहा 12 वर्ष से जंगल में अनुष्ठान कर रहे थे, तो 7 पात वहां पर ऐसा कुछ नहीं, विदुर तो मंत्री थे यहीं पर हस्तिनापुर में रहते थे, उनका महल था, तो भगवान दुर्योधन क्या नहीं भोजन के लिए जो है जो पास करने आए वो नहीं चाहे वो उसने बहुत तैयारी की थी, दुर्योधन ने सरकार की बहुत तैयारी किया और उसको स्वीकार नहीं, और विदुर यहाँ जाकर के जो है उन्होंने बहुत ठीक रह किया, पर वहां कोई छिलका की बात करें, सुदामा जी के चावल, सुदामा जी के चावल की बात तो है, चावल सब भले ही न हो पर खाती है दिया है तंडुल की बात है, यहाँ भी दिया होगा, यहाँ टीकाकार ने भी किसी ने दिया, मधुसूदन ने दिया, मधुसूदन, पर वो सुदामा ना, वो नाम श्री दामा दिया, श्री दामा ब्राह्मण, श्री रामा दिया, सुदामा नाम दिया, श्री दाम नाम का ग्रंथ के ब्राह्मण, बताते हैं का श्री राम ऐसा ऐसा आया ना, दुष्टन में क्या है श्री राम, श्री राम, श्री राम ब्राह्मणी ब्राह्मणानी ब्राह्मणानी ब्राह्मणानी ब्राह्मण आनीत आनीत तंडुल आनीत तंडुल तो सूखे चावल, सूखे चावल पर भात बना के तो कहते हैं चूड़ा, चूड़ा और इसमें तो तंडुल ही बात आई ना, इन्होंने तो मधुसूदन जी ने यही लिखा ना, तो चावल मैंने कार्य कारण को जो है हमारे मन में बहुत दिन देखा, दूध को दही, दूध को दही ले आएंगे पहाड़ी, दही को दूध ले आएंगे, उनको दूध दही करेंगे, लाई भी बना सकते भूल कर, इसी प्रकार जो है वह चावल था, चावल का जो रूप रहा सब खा जाएंगे तो प्रसाद नहीं है। हाँ खाली सार होगा, प्रसाद तो भक्त के प्रारब्ध से मिलता है। हो गया कि इसलिए भगवान इतना उदार है, इसलिए एक ही साधन सर्वोत्कृष्ट साधन है, बहुत उत्कृष्ट साधन। कई साधन ऐसे होते हैं कि जिसमें सावधानी और भाव की ही अपेक्षा होती है, बाकी कुछ ही अपेक्षा नहीं। ये तो सरलता होती है, सावधानी और भाव की अपेक्षा है और कुछ भी अपेक्षा नहीं, लेकिन व्यक्ति कर नहीं पाता। सबसे बड़ी अब इसमें जो अगला साधन बता रहे हैं भगवान, उसमें कोई भी आपको परिश्रम नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, आपके लिए कोई समय जो है समय निकालने की कोई अपेक्षा नहीं। और प्रसाधन उत्कृष्ट है, मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। तो भगवान खाता इसमें क्या आश्चर्य, अभी देखिए गणेश जी कितना दोस्त किए, ये तो अपनी इच्छा से ही जो है पी लिए, कोई भक्ति वक्ति नहीं देखे ऐसे की, क्योंकि लोग सोचते थे कि देवता नहीं खा सकता है, तो उन्होंने कहा कि पेपर और होता है वो खा सकते, बिना भक्ति के भी खा सकते, बिना भक्ति के घटना ऐसी हो जाती है कभी कभी। एक बार हमको याद है बहुत पढ़ता था, तो एक जहाँ मैं ठहरा था वहां पर एक मास्टर थे, उनका एक लड़का, अरे अभी तो आया था तो बुझा होता, मैं तो लड़के अब बहुत भक्त भी हो गया, अभी आया था पटना चल गया, रात को आए थे उस समय तो लड़ता था बहुत जल्द, तो मैं वहां पर रहता था, वहां पर रहता था रात को, दिन को भोजन दूसरी जगह बना के खाता, वहां भोजन नहीं देता, वह टाइम का दूध देता गाय दूध, पिताजी बड़े सरकार, तो दूध जो है हमारे पास एक फोटो थी बहुत चुकी, यही सब रखे उसका बहुत करा करके जितने संबंधित सबके ध्यान एक एक फोटो बड़ी ही विलक्षण वो रखा था, तो खूब भोग लगा था, क्योंकि अलमारी की अलमारी में कटोरा दर्द होता था, ऐसे पर्दा था पता लगा देता था, फिर थोड़ी देर के बाद किया वहां कि हमको बहुत पैसा कर, जबकि रहो बैठे तुम कहो कि इंजीनियरिंग जो होकर अब बैठा रहा, फिर उसके बाद जो है 15-20 मिनट के बाद आधा दूध खा लिया, अब क्या बोल रहे हो हमेशा से तो पिया ये है कि कभी कभी देवता में ऐसी घटना घटे, कभी कभी ऐसी घटती है। और अगली बात तो जो है देवता के सक्कम से घटना घटी भी सदर को कहीं भी मिली, या अमरीका हो चाहे देवता भी, तो वो देवता की तरफ से वो घटना मनुष्य की तरफ से कोई भाव से संबंध था, तो कुछ देवता की तरफ से ऐसी घटना नहीं, तो देवता न देवता देवा आसना से न जीवन देवता खाते की थी, तो वो तो दृष्टि दृष्टि। और ऐसी घटना देवता संकल्प करे तो कोई क्या नहीं हो सकता है। यहाँ कहते हैं कि वही देखे आदमी करेगा सदा राधन से शुक्र के सदैव आवश्यक किया। अब अत्यंत सर्व साधन कोई करना चाहता हो तो सर्व साधन करने को तैयार नहीं है ना, जो कहते हैं सर्व साधन करना चाहता है ना, तो ये बहुत ही सुकर आराधन, सुकर जो है साधन है सरल, इसलिए इसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। और कौन अपनाएगा, जो मुक्त होना चाहे तो भगवत प्राप्ति करना चाहे तो इसको अपनाएगा। यह एवं इसलिए अत्यंत तो सुखता है इसमें, अतः इसलिए हे अर्जुन बस यही साधन अपने जीवन में अपना। कौन सा साधन है? यत करोषि यदश्नासि यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपश्यसि कौन्तेय यत्तपश्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम् तत्पुरुषमदर्पणम्। एक साधन ही साधन, दूसरा साधन है तथा यत् करोषि। अब शरीर है तो काम तो करते ही होते, बहुत कार्य ऐसा होता है कि शास्त्र करता है उसके कारण करता है, और बहुत कार्य ऐसा होता है कि जो शास्त्र के बिना भी करता है ना, रमनादि जो है राग प्राप्ति से करता है। इसलिए टीकाकार लोग लिखते हैं शास्त्रार्थ राग प्राप्त गमनादि, शास्त्र नहीं कर रहा पर आपका प्रयोजन है, वहां से कोई प्रयोजन है तो आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो यत् करोषि जो कुछ भी ये जीव करता है, ये अर्जुन यत् करोषि जो तुम करते हो वो जो है क्या करो, मदर्पणम तत्पुरुष वो मुझे समर्पित करो। आपको समर्पित करके कैसे समर्पित, कैसे समर्पित कर सकता होता है? समर्पित कैसे करना है? कर्म तो आप कर रहे हैं, समर्पित कैसे करें? कर्म का समर्पित करना किस प्रकार से हो? कर्म आप दो प्रकार से करेगा ना, या तो कर्म आप जिसके लिए करते हैं तो वह कर्म का फल उसको समर्पित हो जाता है, एक तो समर्पण ऐसे होता है। ये लोग कर्म आप जिसके लिए करते, यदि भगवान के लिए करेंगे ऐसा बने तो आपका कर्म भगवान को समर्पित होगा कि नहीं? लेकिन ऐसा बनेगा कब? जब आपको ऐसा लगेगा कि देखो मैं भगवान का हूं, भगवान ने हमको यहां पर ये शरीर दे करके भगवान ने भेजा और यहाँ एक कर्तव्य दिया है, और उस कर्तव्य के द्वारा जो है हमको भगवान की आराधना करनी, तो जो भी करेगा उसको भगवान को समर्पित कर देगा, काम समर्पित तो हो गया, काम को हिसाब दे देगा क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है। ये जीवन भगवान का हो जाएगा तो कर्म भगवान को समझते, इसी प्रकार जो है यदस्त नश, तुम भोजन तो करते हो स्वयं तृप्ति के लिए करते हो ना, तो स्वतृप्त कर्म जो है क्या स्वतृप्ति के लिए करते हो? भोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो स्वतृप्ति के लिए किया जाता है, अथवा यदि भाई नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो कर्म सिद्धि के लिए भी तो भोजन किया जाता है, तृप्ति के लिए भी भोजन किया जाता है, कर्म सिद्धि के लिए भी भोजन किया जाता है। वो भी जो है मदरपण कुल, जब मेरे लिए तुम्हारा जीवन, तो जब वो तुम्हारे सामने आवे तो मुझे तुम उसको अर्पण करो, पहले अर्पण करके प्रसाद बनाओ और प्रसाद बना करके खाओ, तो प्रसाद जो खाएगा तो उसको उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो प्रसाद जो है बना कर यही है मदर, पर वो भोजन भी मुझे अर्पित करो। कोई कोई कहते हैं कि भोजन को ऐसे अर्पित करो, जो भी भोजन आता है जो भी जल आता है उसको कैसे अर्पित करना, ऐसे अर्पित करना कि तुम देखो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा है, हम विश्वानरो भूतों प्राणी नाम ये मार्पित है, तो विश्वानर भगवान जो है अंदर बैठा है, तो एक एक कौर उठाओ और मंत्र पढ़ करके भगवान के मुख में दे दो या भगवत अग्नि में आहुति दे दो, अर्पण हो जाएगा भगवान, आखिर मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं तो भूखे मरू कोई बात नहीं, भगवान पर छोड़ दो, तुम भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम भगवान को खिला तो भगवान क्या खिलाने का, जो भी आ जाए तुम्हारे सामने, जो भगवान को खिलाया जा सकता है वही तो जो है वह भगवान को है। तो भगवान को जब खिलाना है तो भोजन भी शुद्ध हो जाएगा, अपने निराहार मंत्र हो इसका नाम है निराहार। और यज्ञ होशी जो हवन नित्य हवन करते हैं, अभी है कोई तो उसका एक शास्त्र के द्वारा भी करना है ना, हवन इत्यादि तो कहते उसका भी फल अपने से संबंधित है, उसको भी जो है वह भगवान का अर्पित करो, अग्निहोत्र। ये ददाति जो अतिथि ब्राह्मण इत्यादि के लिए अन्न का दान करते हो, सोने का दान करते हो, वस्त्र का दान करते हो, जो भी दान करते हो वो भगवत बुद्धि से जो भगवान के लिए मदर्पण को उसके फल का संबंध आपने लिए मन वो मुझे ही अर्पण। यह तपस्या की तपस्या दो प्रकार का है, एक चांद्रायण इत्यादि तपस्या है, इंद्रिय संयम तपस्या है, ये जो है वह तपस्या हो गई, उसको भी मदद पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गई कि सभी नित्य नैमित्तिक जितने कर्म है ना, नित्य नैमित्तिक लौकिक जितने भी कर्म, स्वभाव वशात जो कर्म है, शास्त्र वशात जो कर्म, वैदिक कर्म है या लौकिक कर्म, तब सर्व यहां पर एक सावधानी रखी, इसका कारण लोग यही जो है कहते हैं कि तब सर्व यथा मय अर्पितम श्याम तथा तुम, उसको तुम करो पर किस ढंग से करो कि मुझे अर्पित हो जाए, इस ढंग से करो कि मुझे अर्पित हो जाए, तो वह धन कैसे बनेगा, जब भगवान के लिए कर्म करेगा तभी कर्म होगा ना, तब भगवान के लिए कर्म करेगा इसके लिए भगवान से पहले संबंध बनेगा, उसको संबंध बनेगा तभी तो भगवान के लिए करेगा, तो इस प्रकार जो है वह करो कि वह मुझे अर्पित हो जाए। ये मानते हैं कि यथा जो है मई अर्पित यथा स्यात् तथा गुरु, तो ये बता दिया जो है वह। अब एक चीज और टीकाकार लोग यहां पर देखते हैं, तब पुरुष को कहा पुरुष, तो पुरुष को आत्मनिर्भर है ना, पुरुष तो है आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर में फल किसको जाता है, अपने खुद आत्म नहीं जाता है ना, तो अर्पित तो तुम मुझे करोगे, फल किसको मिलेगा? फल तो कोई कोई टीकाकार नहीं बता दे कि आत्मने पद का जो प्रयोग है वो तो आत्मने पद के प्रयोग से इस प्रकार की ध्वनि निकलती है कि तुम अर्पित तो मुझे करो और उसका फल तुमको मिलेगा, इसलिए तुम कमजोर नहीं होगे, भोजन हमको कराओगे और पुष्ट कौन होगा? पानी हमको पिलाओगे, तृप्ति किसको होगी? तुमको होगी। तो इस प्रकार जो है फल तुमको प्राप्त होगा, वो फल जो है ऐसा नहीं कि फल जो है वह फल से नहीं तो हो जाओ, इसलिए भगवत अर्पित जो कर्म है उस कर्म का फल उत्कृष्ट होगा। इसलिए कहा था पुरुष को मदद प्रणाम, और ये चीज तभी बनती है कि जब इसका भगवान अंतिम में कहेंगे अठारहवें अध्याय ईश्वर सर्वभूतानां व्यक्तिशेषति प्राणयं सर्वभूतानि तदनुदारुणानि माया तमेव शरणं। जब भगवान में ये सीमित अहंकार का जो समर्पण हो जाता है, यही है शरणागति, तब फिर ये चीज बन जाती है, यद करोशी दर्शनाती है, गिरोशी दसाती है, एक करती है, तत्पुरुष्वर प्रदर्शन, और जिससे जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब थोड़ी थोड़ा सा भाषण हो गया, थोड़ा सा इसमें अंतर भी करते कोई कोई टीकाकार, पर उसमें कोई खास अंतर नहीं। जैसे क्या है कि यद करोशी से ले लेते हैं कि जो विहित कर्म है और लोक निंदित नहीं है, ऐसा लौकिक कर्म, और यद करोशी यदस्नाशी, यदस्नाशी से ऐसा लेते हैं कि शास्त्रीय जो अनायास प्राप्त करने को है, समझे ना, कोई चोरी इत्यादि के द्वारा किया गया नहीं, शास्त्रीय भोजन अनायास अपने को प्राप्त हो गया, वो हमको अर्पित हो गया। और तृतीय से ले लेते हैं कि जो पुरुटाटा भी जो हवन करते हो, तो उस समय क्या समझो कि मैं भगवान को दे रहा हूं। और जो अतिथि का तुम सत्कार करते हो पात्र को, क्योंकि वो भी है ना पात्र के लिए दिया जाता है ना, तो पात्र को जो तुम दे रहे हो धन धान्य पत्र इत्यादि, वो कैसा समझो, ये परमेश्वर ही जो है इस रूप में हमारे सामने खड़ा है, उसी को दे रहा हूं। और उसके बाद जो है जो तपस्या तुम जो है संध्योपासन इत्यादि करते हो है? वो व्रत भी जो है वो मुझसे संबंधित करके करो, उपवास इत्यादि वेदाध्ययन उपवास संध्योपासन अग्निहोत्र इत्यादि, और इससे जो है सबका उपलक्षण हो गया, लौकिक वैदिक जितना भी कर्म है वो सभी हो गया। कहीं जा रहा हूं मैं, ऐसा अर्थ वो लोग इसलिए करते हैं कि इसका अर्थ नहीं कि जो कुछ भी जो है हम खा रहे हैं वही अर्पित करें, तो मांस खाते हैं तो मांस अर्पित करें, इसलिए ऐसा अर्थ करते हैं कि शास्त्रीय जो कर्म। और दूसरी चीज ये मानते हैं अर्पित करने सच्चाई से अर्पित करता है तो उसका भोजन शुद्ध ही होता है। अभी कहो कि कहीं जा रहा हो, तो जा रहा है तो किसी काम से जाएगा है? तो वो समझना चाहिए कि भगवान ने वो कर्तव्य दिया है तो भगवान का काम, वो जीवन धारण ही भगवान के लिए हो जाएगा ना, जीवन धारण ही भगवान के लिए हो जाएगा, तो इसका तो जब भाव बढ़ जाएगा तो स्नान कराएगा शरीर को, तो भगवान के शरीर को स्नान करा रहा है, भगवत संबंधी हो गया तो भगवान को खिला रहा, सभी कार्यों का संबंध भगवान। इसके लिए ऐसा मानते हैं कि इसके पहले पहले फल क्या, पहले फल भगवान को अर्पित, फल जो भगवान को अर्पित करने का जिसको अभ्यास हो गया है तो फिर उसका कर्म भी भगवान को, तो फल अर्पित होने में जो है वह जगत का फल जब स्वयं नहीं चाहता, जो कुछ भी कर रहा है जगत नहीं जानता, जगत नहीं जानता। तो भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान को अर्पित कर दिया तो उसका जीवन भगवान को अर्पित कर जाता है, जीवन भगवान को अर्पित हो जाता है। इसी को अगले श्लोक में फिर बताएंगे, पहले इसको हम लोग कर एक करो जी स्वतः प्राप्त ये स्वतः प्राप्त ये दर्शनाथी साक्षी ये अस्नाशी के साथ संबंधित करते हैं। करो सवाल के जो लौकिक वैदिक कर्म तुम कर रहे हैं और स्वतः प्राप्त ये दर्शनाथी स्वतः प्राप्त जो तुम खा रहे हो दोनों के साथ दोनों के साथ अनुभव इसी के साथ ये करोशी के साथ उसको नहीं लेते हैं ये दर्शनाथी के साथ और उधर भी ले लेते हैं तो लोग गमना भी कर्म हो जाता है ये करोशी स्वतः प्राप्त है तो गमना भी हो जाएगा और ये दर्शनाथी स्वतः प्राप्त है ये हो जाएगा कि जो है वह जो भी जो है वो खाने को प्राप्त होता है। कोई लोग करोशी से ही संबंध उसका करते हैं अस्नाशी से नहीं। यज्ञ जोशी हवन हवनम निर्वर्ते जो हवन करते हुए शास्त्रीय कर्म हो गया सर्वतम स्मार्थम हुआ सर्वतम स्मार्थम यज्ञाशि प्रेक्षित ब्राह्मणादि जो ब्राह्मण इत्यादि के लिए ब्राह्मण साधु के लिए जो अन्य है हिरण्य है घी इत्यादि जो वस्त्र इत्यादि जो देते हो ये तपस्या से तपस्या कौन थे यह तत्पुरुष मदर्पण मत समर्पण टीका में देखिए स्वतः शास्त्रागति से प्राप्त गमना भी किया जो स्वतः प्राप्त था ना टीका का ने क्या कह दिया स्वतः प्राप्त मन शास्त्र से नहीं गमना गमन स्वाभाविक रूप से देखा ये दर्शनार्थी यम कंचित भोगम भोग जो कुछ भी तुम खाते पीते हवन से स्वतस्व बाह्य यद स्नाति से स्वतः प्राप्त का संबंध नहीं किया गया स्वतः प्राप्त का संबंध किया किसी एक करो से यद करो से स्वतः प्राप्त का दूसरा अर्थ में तो यज्ञ करोशी जो शास्त्रीय शास्त्रीय नहीं यज्ञ करोशी दोनों हो गया पर इसलिए ऐसा नहीं देते कि आगे जुहोशी जो पड़ेगा ये जुहोशी शास्त्रीय का था यज्ञ जुहोशी तो हवन को कह रहे हवन से स्वतस्व बाह्य हवन स्वतः नहीं ये कहता है स्वतस्मात हवन अपने मनमानी नहीं होता वो स्रोतस्मार्ग विधि से हो इसलिए कोई बहुत लोग समझते हैं अग्नि छोड़ दिया इसी का नाम हवन है अग्नि छोड़ने का नाम हवन नहीं होता कोई चीज अग्नि छोड़ दिया तो उसका नाम हवन हो गया उसका नाम हवन इसलिए बस स्रोतस्मार्ग हवन से स्वतत्व बाहे सर्वत मत समर्पण वो सब मुझे समर्पित कर दो। अच्छा है भगवान को समर्पित कर देगा तो कोई झंझट नहीं है कोई चीज है आपके पास किसी को समर्पित कर दीजिए ना झंझट वो करे चिंता वो करे पर आश्चर्य व्यक्ति एकदम समर्पित करने पर फिर आप वो सोचता है कि मेरा तो अधिकार ही कुछ नहीं पर झंझट तो छूट गई झंझट छूट गई कि भगवान का तो अर्पित करिए तो भगवान जाए फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं चिंता तो केवल भजन की कर आश्रम नर्मदा को दे दू तो नर्मदा भी चिंता करे चलता है नहीं चलता इसकी चिंता कौन करे नर्मदा हो नहीं पाता ये बात आपने ठीक हो नहीं पाता है तो है और ऐसा ही है कि आपकी चिंता से होता क्या है होता पढ़ता भी कुछ नहीं है, चिंता से कुछ नहीं होता। जब अपनी चिंता से नहीं हो पाता तो उसी के लिए जैसा जिज्ञासा करे बेटा, अपने को जहां रखा है तो हमसे जो हो रहा है कर रहे हैं, पर चिंता क्यों हम रखते हैं? आप जाएगा उसका जाएगा। कल जो है वह इसके इसे ऐसा करने से क्या चमत्कार होगा, इस चमत्कार की बात अगले यहाँ पर तो करने का विधान होगा, पर इस करने से क्या चमत्कार आपके जीवन